Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek 18 maja, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Blisko 90 tysięcy osób niepełnoletnich od wczoraj zapisało się na szczepienia przeciwko COVID, informuje resort zdrowia. PiS znów będzie szukał większości dla swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. W tym kontekście pada jedno nazwisko. W Bydgoszczy zatrzymano oszusta, który rozesłał kilkadziesiąt tysięcy SMS-ów, dzięki którym wykradał pieniądze. Od wczoraj na szczepienia przeciwko COVID zapisało się 86 tysięcy osób niepełnoletnich, poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że skierowanie na szczepienia wystawiono dla 730 tysięcy osób, które nie ukończyły 18 lat. Zwracam uwagę, że na wczorajszy poranek mieliśmy 20 tysięcy zgłoszeń, a dzisiaj mówimy o zgłoszeniach na poziomie 86 tysięcy. Oczywiście jest tak, że im młodsza grupa wiekowa, tym szczepieniem jest mniej zainteresowana, ale ja jednak wierzę w to, że tutaj te osoby młode w wieku 16-17 lat tak naprawdę to, że zwlekają może z zapisaniem, to jest często kwestia wypełnienia kwestionariusza wspólnie z rodzicami. Od czerwca Polska ma być gotowa do pilotażu certyfikatów szczepiennych. Certyfikaty potwierdzające test, szczepienie lub przebycie zakażenia koronawirusem to rozwiązanie zaproponowane przez Komisję Europejską, które ma pozwolić na podróżowanie. Małopolska jest drugim po Podkarpaciu regionem, który odwiedza dzisiaj premier Mateusz Morawiecki w ramach objazdu po Polsce i promocji zaprezentowanego w sobotę Polskiego Ładu. To firmowany przez Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na czas po pandemii. W gminie Ciężkowice w Małopolsce premier odwiedził kompleks boisk przy jednej ze szkół podstawowych. Spotkał się także z samorządowcami. Podkreślał, że program Polski Ład skierowany jest także do niewielkich gmin i powiatów. Obok wielkich inwestycji i inwestycji dla dużych ośrodków, takich jak Kraków czy Rzeszów, w Polskim Ładzie mamy pieniądze również zarezerwowane na rozwój miejscowości i miast, takich jak Ciężkowice. Rano premier odwiedził Podkarpacie. W Jasionce pod Rzeszowem ogłosił, że w Polsce powstanie 5 dolin wodorowych. Dzięki temu Polska włączy się w rywalizację o pozyskanie alternatywnych paliw. Właśnie wodór ma szansę być paliwem przyszłości. Mateusz Morawiecki w Rzeszowie wsparł wojewodę podkarpacką Ewę Leniart w wyborach na prezydenta miasta. Jeszcze dziś w Małopolsce premier odwiedzi Zakliczyn, Skawinę i Kraków. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość podejmie kolejną próbę znalezienia większości dla swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Na razie partia analizuje, czy wystawi osobę spoza polityki, czy będzie to już osoba z doświadczeniem w działalności politycznej. Na giełdzie pojawia się nazwisko senator niezależnej Lidii Staroń. Rzeczniczka PiS, poseł Anita Czerwińska, zadeklarowała, że jej formacji zależy na powołaniu rzecznika praw obywatelskich. Jesteśmy w trakcie wyłaniania, omawiania tej kandydatury i mamy nadzieję, że będzie ona na tyle zaakceptowana przez wszystkich, że ten impas się zakończy i będzie wybrany Rzecznik Praw Obywatelskich, ale zaznaczam i podkreślam jeszcze raz, to zależy od większości senackiej. A rzecznika na 5-letnią kadencję wybiera Sejm za zgodą Senatu. Do tej pory Izba Wyższa, w której większość ma sejmowa opozycja, nie zaakceptowała kandydatur posłów PiS Piotra Wawrzyka i Bartłomieja Wróblewskiego. Andrzej Poczobut został przewieziony do aresztu w podstołecznym mieście Żodzina. Polski dziennikarz był wcześniej przetrzymywany w Mińsku. Pod koniec marca został on zatrzymany i wraz z liderami Związku Polaków na Białorusi umieszczony w stołecznym areszcie Waładarka. Polskim aktywistom zarzucono wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Chodzi o upamiętnianie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Portal internetowy znadniemna.pl pisze, że na razie nie wiadomo, czy przeniesienie do innego aresztu zastosowano również wobec pozostałych zatrzymanych liderów polskiej mniejszości Angeliki Borys, Ireny Biernackiej, Marii Tiszkowskiej i Anny Paniszewej. Przetrzymywani w aresztach polscy liderzy zostali uznani przez obrońców praw człowieka za więźniów politycznych. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Zatrzymano oszusta włamującego się na konta bankowe przez fałszywe SMS-y. Wysłał przynajmniej 84 tysiące SMS-ów podszywających się pod operatora energetycznego, mówi Lidia Kowalska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku głos, to znajomy ktoś. Nie otworzę tamtych drzwi, choćby nie wiem co. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko sobie tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Miasto na prawach powiatu, na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim nad Pełcznicą. Leży na Pogórzu Zachodnio-Sudeckim i Sudetach Środkowych w paśmie gór Wałbrzyskich. Wałbrzych, bo teraz o Wałbrzychu, drodzy Państwo, w programie trzecim Polskiego Radia, a Wałbrzych ostatnio kojarzy się ze szczepionkami. I dobrze się kojarzy, bo tam taki pomysł zrodził się w głowie włodarzy, by wszyscy musieli mieszkańcy Wałbrzycha się zaszczepić. Jak ten pomysł, czy wejdzie w życie, czy nie wejdzie, w jaką on się aktywność przerodzi, to jeszcze musimy na to poczekać. Natomiast już głosy takie słychać, że Wałbrzych wprowadzi bonusy dla osób zaszczepionych. Jestem mieszkańcem Wałbrzycha i... Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty i potwierdzenie zaszczepienia. Mam, to znaczy, że mogę wybrać się na basen na przykład i pół tylko ceny biletu zapłacić, albo do Zamku Książ, w weekend wyjechać z rodziną i również połowę zapłacić. I jeszcze mieć pewność, że personel w Zamku Książ również jest zaszczepiony. Ciekaw jestem, drodzy Państwo, czy to pomysł z tych, który dzieli Polaków na tych zaszczepionych, niezaszczepionych, jasne, na tych lepszych i gorszych, bo tu już wątpliwości powstają. Czy to dobry pomysł, czy Państwo z Wałbrzycha mają coś do powiedzenia a propos? I nie tylko rzecz jasna z Wałbrzycha. 227 Trójek to nasz numer telefonu. Czekam na Państwa głosy. Mateusz.Drozda, polskieradio.pl. Również jakby Państwo chcieli mailowo przemówić. Jeśli chodzi o szczepionkową filozofię życia, są tacy, którzy mówią nie, bo nie, a priori nie. Są tacy, którzy mówią tak i nie wybrzydzają, bo myślą, mam 41 za chwilę lat. Całe życie przede mną, więc nie będę wybrzydzał. A co? Astrą się zaszczepię. Już za chwilę druga szczepionka. Natomiast są też tacy, którzy mówią, poczekamy, zobaczymy, jak to sąsiedzi zareagują, jak blok zareaguje, jak we Wrocławiu na przykład cały Kozanów się zaszczepi, jak zareaguje, wtedy być może pójdę. I to jest problem dla służby zdrowia, dla wszystkich odpowiedzialnych za szczepienia, drodzy Państwo, jak wiemy dobrze, bo by tak zwaną stadną... Nie, to są brzydkie słowa, więc nie będę brnął. Generalnie, by szczepienia przyniosły zysk i miały sens, musimy się zaszczepić dość szybko. Co zrobić, by nas sprowokować, tych niechętnych do szczepień? W Wałbrzychu taki pomysł zrodził się w głowach włodarzy. Będą zniżki na basen, do kina, do muzeum i tak dalej, i tak dalej. Rusza program bonusów dla osób zaszczepionych. Dziś dokładnie w Wałbrzychu właśnie szczegóły programu sprawdził i opowie Państwu teraz o nim Bartosz Szarafin. Tym razem nadeszła pora na bonusy. Podzielono je na trzy etapy. Pierwszy z nich to rabaty dla mieszkańców, mówi prezydent Roman Szałemej. Obniżamy cenę o 50% wstępu do wszystkich instytucji miejskich, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. Obowiązują tu pewne warunki, dodaje Anna Żabska, prezes Zamku Książ. Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty i potwierdzenie zaszczepienia. Kolejny etap zachęty do szczepień to konkursy z nagrodami. Zostaną przygotowane z funduszu nagród i z funduszu, który jest w dyspozycji każdej z tych instytucji. Mówiąc wprost, będzie można na przykład wziąć udział w losowaniu i wygrać, dajmy na to, telewizor. To oczywiście zachęty tylko dla mieszkańców Wałbrzycha, ale jest i propozycja dla przyjezdnych, a dokładniej komfort w postaci bezpieczeństwa obsługi, mówi Anna Żabska. Głównym hasłem to jest odpowiedzialność i dlatego też praktycznie 70% już pracowników Zamku Książ otrzymało pierwszą dawkę szczepienia. Chcemy dać wyraźny sygnał turystom. Wszystkie te osoby będą osobami w pełni zaszczepionymi. O opinię zapytałem mieszkańców Wałbrzycha. To nie są poważne poglądy, jeżeli ktoś negatywnie odnosi się do szczepień. Szczepienia są po to, żebyśmy zaczęli w końcu żyć normalnie, żebyśmy nie chorowali, nie umierali. Bardziej państwa przekonuje ta metoda wałbrzyska marchewki w postaci właśnie bonusów, 50% zniżki na wejście do obiektów, czy kija w postaci nakazu, że wszyscy muszą się zaszczepić, bo inaczej nie wejdą nigdzie. Jak jest dobrowolne, no to każdy idzie jak chce, nie? Lepiej się zaszczepić w ten sposób, ograniczyć pewną wolność, no ale skutek jest taki, że jest korzystny dla całej grupy, czyli dla społeczeństwa, czyli to jest rozwiązanie korzystniejsze. Tak jest w życiu, więc coś za coś. Myślę, że to jest rozsądne. Czy bonusy dla zaszczepionych i ograniczenia dla niezaszczepionych to nie jest dzielenie ludzi? Odpowiada Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha. Nie, ja raczej uważam w ten sposób, że jest ważne, ile się osób zaszczepi, ale też jest ważne, kiedy się zaszczepią. Ponieważ jeśli ten program wzrostu liczby zaszczepionych będzie zwalniał i będzie nas przesuwał do jesieni, to właściwie nabędziemy odporności przez przechorowanie, czyli krótko mówiąc, ileś tysięcy osób musi umrzeć, bo taka jest bolesna statystyka. Czy uchwała Wałbrzyskiej Rady Miasta z końca kwietnia odnośnie nakazu szczepienia dla mieszkańców i pracujących w Wałbrzychu zostanie unieważniona przez wojewodę? Trwa analiza. Wojewoda Dolnośląski poprosił o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Decyzja jeszcze nie zapadła. Władze Wałbrzycha podkreślają, że bez względu na to, czy uchwała zostanie unieważniona, bonusy dla zaszczepionych będą realizowane. I co, mądry ten Wałbrzych, czy niemądry ten Wałbrzych, proszę państwa? Jeszcze jedno tam pytanie filozoficzne się pojawiło o wolność. Czy wolnym jest ten, pozwolę sobie zapytać, kto się szczepi i pójdzie sobie za pół ceny do Zamku Książ czy na basen? Czy wolny jest ten, kto powie, nie, nie będę się szczepił? 2, 2, 7, 3. Tercium non datur. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak odmęty w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak odmęty w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. swe dłonie, jak konwoje na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją taję, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i et cetera, et cetera, et cetera. Kompletnie idiotyczny pomysł udzielenia Polaków wbrew konstytucji. Warto zadać pytanie, czy te ulgi, bonusy dla zaszczepionych będą tylko wypłacane z podatków zaszczepionych, czy z budżetu miasta, czyli wszystkich. Głupota też jest pewnym stanem używania umysłu. Może starczy odwagi, by przeczytać mojego maila na antenie. Panie Gustawie, jak widać, starczyło. 227 trójek, państwo słuchają Nirwany i dzwonią do mnie. Tak się możemy umówić? 227 trójek. Co z tymi zaszczepionymi, którzy będą mieli taniej na basenie i w muzeum, i tymi niezaszczepionymi, którzy w domach pozostaną? Program Trzeci Polskiego Radia, 15.30 i 227 trójek, to nasz numer telefonu. Było pytanie, co Wałbrzyszanie myślą. No więc chciałem tylko zapytać, na jakiej podstawie pan prezydent z jednej z tych spółek zwolni mnie, no bo nie będę zaszczepiony, a obsługuję klientów.

co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało z mojej resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw. Zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać i taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj, wczoraj wilży twoje wargi, uwolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki i czarną kawę zmieni w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem i taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj, wczoraj nie liczy się, bo wczoraj Polskiego Radia. Ach, ten Wałbrzych państwa dziś dzieli jak nóż. Wirus nie będzie zwracał uwagi, czy coś jest konstytucyjne, czy nie. Proponuję także, żeby niezaszczepionych ludzi, jeśli się zarażą, nie leczyć za pieniądze zaszczepionych, pisze do mnie pani Magda. Poza tymi przepychankami erystycznymi nie rozumiem, jak można być po prostu na nie, nie szczepić się, bo nie. Cieszę się, że chociaż władze Wałbrzycha mają na tyle odwagi, żeby zachęcać do szczepień. 227 trójek. Czekać. Może już niedługo będziemy znakowali osoby, które nie są zaszczepione, a w końcu utworzymy im takie fajne skupiska gdzieś na łące otoczone drutem i będą sobie mogły mieszkać w barakach. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, jeśli jestem alergikiem, to się nie pcham na łąkę bez odpowiednich tabletek, zawrzywszy ich wcześniej, prawda? Dobrze. Państwo a propos mogą się oczywiście wypowiadać, do czego zachęcam. Za 20 minut, godzina 16. Bełchatów teraz i elektrownia Bełchatów, która, no tak, zepsuła się, można powiedzieć. Już udało się uruchomić 9 z 10 bloków energetycznych, które wczoraj się po prostu wyłączyły. Przypomnijmy, że Bełchatów jest największym w kraju dostawcą prądu. Produkuje około 20% krajowego zapotrzebowania. Wczoraj, tuż po awarii, na nogi dosłownie postawiono cały zespół. Nikt nawet nie przewidywał, że coś takiego może się zdarzyć, żeby zgasła elektrownia. Paweł Koszyk ma za sobą nieprzespaną noc. Był w grupie pracowników elektrowni Bełchatów, która walczyła z awarią. Opowiada, że pracownicy dołączali do pomocy poza godzinami pracy, dobrowolnie. Bo sami się poczuli, że są właścicielami tego przedsiębiorstwa i dbają o tą firmę. Mimo, że były to godziny popołudniowe, gdzie mogli swobodnie odpoczywać, relaksować się, porzucili to, przyjechali własnym środkiem transportu, tak żeby jak najszybciej pomóc. W czasie, kiedy doszło do awarii, pracował tylko jeden blok o największej mocy, 858 MW. 4 GW wypadły z obiegu. Paweł Koszyk tłumaczy, że to tak, jakby wyłączyć prąd w 4 województwach. Musimy świadomić roli Bełchatowa. Trzeba mieć świadomość, jakie to jest bezpieczeństwo dla kraju, jakie to ma znaczenie to, co się wydarzyło. Sandra Apanasionek, rzeczniczka prasowa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki, której podlegają i kopalnia, i elektrownia pod Bełchatowem, dodaje, że najważniejsze jest to, że bezpieczeństwo energetyczne państwa nie zostało zagrożone. Wczoraj, w tych godzinach, w których elektrownia Bełchatów pracowała z bardzo ograniczoną mocą, w pozostałych naszych elektrowniach, m.in. w elektrowni Turów, czy w elektrowni Opole, w elektrowni Rybnik, czy w elektrowni Dolna Odra, zwiększyliśmy moc do maksimum naszych możliwości. To nie wystarczyło. Uruchomiono także inne mechanizmy awaryjne, m.in. międzyoperatorski import energii z Czech, Słowacji i Niemiec, tłumaczy Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka polskich sieci elektroenergetycznych, operatora systemu przesyłowego. Mamy umowy z gościnnymi operatorami i wtedy korzystamy z awaryjnej tak zwanej pomocy międzyoperatorskiej, czyli importujemy awaryjnie od naszych sąsiadów. Najważniejsze jest to, że kiedy wypadło bardzo dużo mocy z systemu, mechanizmy zaradcze zadziałały i system pracuje stabilnie. Nie ma problemu ze zbilansowaniem energii, czyli pokryciu zapotrzebowania na energię. Wiadomo, że węgiel brunatny, który jest wydobywany w pobliżu Bełchatowa, wkrótce się skończy. Dziś toczą się dyskusje, co w zamian. Polska Grupa Energetyczna ma swoją strategię transformacji energetycznej. Będzie ją wdrażać do 2050 roku. Zakłada ona stopniowe odchodzenie od źródeł konwencjonalnych, w tym wypadku od węgla brunatnego, na rzecz zielonej energii. Takie drastyczne odejście od źródeł konwencjonalnych byłoby bardzo niebezpieczne dla polskiego systemu elektroenergetycznego, bo sytuacja wczoraj pokazała, że źródła odnawialne generowały bardzo mało mocy, więc tak naprawdę ani z wiatraków, ani z fotowoltaiki nie mogliśmy tej energii w dużych ilościach do systemu dostarczyć. Tutaj zgodnie z tym, co było na stronach PSE, czyli polskich sieci elektroenergetycznych, widać było bardzo duży import energii z zagranicy i możemy być tak naprawdę bardzo wdzięczni chyba losowi, że akuratnie nasi sąsiedzi mieli w zanadrzu tyle energii, że mogli ją do nas przekierować. Sandra Apanasionek dodaje, że za awarię odpowiada PSE. PSE odpowiada, że sprawa jest jeszcze analizowana. Energetyka ważny temat, dlatego do niego jeszcze dziś wrócimy, bo akurat dziś podpisano umowę współpracy przy budowie potężnej farmy wiatrowej na Bałtyku. Wtorek i zapraszamy do Trójki, 15.43. Muchy, proszę bardzo. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy ręczmiew. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia biegi rzek? Bo miał być jak z okładki. XXI wiek. No a życie, to życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. I chyba naprawdę, i chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. We'll be right back. chodziło. To nie wiem, czy tak chcę. Nowe znaki na niebie. Smutne oczy dronów, cyfrowy sen. No a gdzie ta namiętność? Co zmienia zdarzeń bieg? Oby nie był ostatni. Program Trzeci Polskiego Radia, za 13 minut godzina 16. Kiedyś wydawało mi się, że tak często nie słychać było o ulewach, podtopieniach, suszach, a teraz wszystko naraz, można powiedzieć. Panie Grzegorzu Walijewski, dzień dobry, z IMGW. Dzień dobry. Pan synoptyk, czy to prawda, że kiedyś było łatwiej, natura była bardziej wyrozumiała, bo teraz co chwilę coś się złego dzieje, przecież na Dolnym Śląsku znowu zaleje, o tym chcemy porozmawiać. To znaczy, teraz jesteśmy bardziej medialni, mobilni i każda informacja, która zła się dzieje, to oczywiście jest przekazywana dalej i jesteśmy o każdej, nawet najmniejszej złej informacji informowani. Ale to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, intensywność niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych niestety wzrasta. Coś się może wydarzyć takiego złego teraz na Dolnym Śląsku? Czego się spodziewać? Burz, gradu? Akurat wiatru? Na Dolnym Śląsku dzisiaj nie masz takiej niebezpiecznej sytuacji. Dzisiaj bardziej groźna sytuacja jest trochę bardziej na wschód i na północ od Dolnego Śląska, ponieważ burze, co prawda, one powoli zanikają, występują zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie oraz Lubelszczyzna, Mazowsze i w godzinach jeszcze wieczornych będą na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Natomiast w pasie takim od pomorskiego po tutaj małopolskie mamy taki pas opadów i te opady, szczególnie w południowej części kraju, są bardziej intensywne. Wczoraj one się rozpoczęły. Spadło już tam około od 50 do 70 litrów wody na metr kwadratowy. A powiem, że ta wartość to jest miesięczna wartość opadu dla maja. Co za tym idzie, no, mamy pewne niebezpieczeństwo hydrologiczne, wezbrania, ponad 40 stacji, które mierzą nam przekroczenie stanu ostrzegawczego, dwie stacje, które mierzą nam przekroczenie stanu alarmowego i wzrosty w ciągu 6 godzin powyżej 1 metra. Także tak sytuacja więc bronić jest dosyć się, zapobiegać, dynamiczna. Co robić, panie Grzegorzu? No oczywiście pierwsze co... obserwować i jeżeli jest reakcja hydrologów lub meteorologów, którzy wydają ostrzeżenia hydro i meteo, to do nich się stosować. Jeżeli widzimy, że idzie burza i meteorolodzy o tym też mówią, to przygotujmy się do tego, nie wychodźmy na zewnątrz, zabezpieczmy swój dobytek, bo zawsze burzą towarzyszy silny opad, ale też silny wiatr i często też grad, więc trzeba się na to przygotować. A kiedy zbiera woda w rzekach i mieszkańcy, którzy mieszkają nad rzekami, wiedzą o tym, to oni już wiedzą też, że powinni zabezpieczyć się jakimiś workami, zastawkami i tak dalej. Także trzeba słuchać to, co się dzieje w komunikatach takich hydrologicznych, a później reagować. Nie bagatelizować. Panie Grzegorzu, serdecznie dziękuję. Grzegorz Walijewski z IMGW był naszym gościem. O pogodzie więcej już za chwilę. O 16 dokładnie. Po 16 w Trójce. A jakże? W leśnym domu. Mamy, że tak powiem, heglowską syntezę wiecznych sprzeczności. Szczepić się, nie szczepić się, Wałbrzych. Jeden z panów powiedział, że leczyć za pieniądze niezaszczepionych za ich pieniądze. Ja natomiast mam taką, no jeżeli tak leczyć niezaszczepionych za ich pieniądze, jeżeli zachorują, no to na przykład dlaczego palaczy nie objąć dodatkowym ubezpieczeniem, żeby płacili, żeby też ich leczyć nie za moje pieniądze, jeżeli zachorują na raka płuc na przykład. Skąd ten Wałbrzych? Stąd, drodzy Państwo, że w Wałbrzychu będą nagradzać tych zaszczepionych zniżkami na przykład na basen. 227 trójek, tu trójka. Public.